بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وبعد. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الآيات تكين لي أنا درسيت التفسير katika sura hii, suratu Ibrahim. Katika darasa ya jana tulikomea katika aya 23, na leo biidhnillahi alkarim tutaanza kuitafsiri na kuisoma aya ya 24 na kuendelea. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala: ألم تر كيف ضرب الله مثلا، أي ألم تعلم، هججوا فيبي أمبيغ الله مفانو مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أمبيغ مفانو waneno zuri. Kwa mfano wa mti mzuri, asluha thabitun, mizizi yake mti huo imethibiti na kujikita ardhini. Wa faruha fi samaa, na matawi yake mti huo yamenyooka angani. Kisha asema tu'ti ukulaha kulla hini biidhni rabbiha, unatoa mti huo matunda yake kila wakati, biidhni rabbiha, kwa idhni ya mula wake. Wa yadribu Allahu al-amthala linnas, na anaipiga Allah mifano kwa watu, la'allahum yatadhakkarun, huenda wao wakakumbuka wakaweza kufuata njia ya sawa, kadhalika wakaziacha njia mbaya. Aya hii adhima daraba Allahu fiha mathalan adhima, Allah subhanahu wa ta'ala ameupiga kwenye aya hii mfano mkubwa, na amelipigia mfano neno mfano wake ameupigia kwa mti. Sasa wanasema ulamau at-tafsir, aliposema Allah jalla wa ala ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. هججوا ووي كما نجفونز وجوه vipi amepiga Allah mfano wa neno zuri. Al kalimatu tayyiba al muradu biha huna shahadatu an la ilaha illa Allah, kalimatu tauhid, neno zuri ambalo limepigiwa mfano hapa kwenye aya hii kwa kuitwa kalimatan tayyiba, neno zuri ni shahada ya la ilaha illa Allah, ambayo hii ni kalimatu tauhid. Neno hili limepigiwa mfano pale linapokuwa katika moyo wa muumini, hina ma takunu وتستقر هذه الكلمة في قلب المؤمن. pale ambapo linapopatikana neno hili na likatulizana katika moyo wa muumini, akalikiri kwa moyo wake neno hili. Neno kama hili limepigwa mfano wa mti, asema Allah kashajaratin tayyiba, mfano wake hilo neno zuri ni mfano wa mti mzuri. Na mti uliokusudiwa hapa kama mfano ni shajaratun nakhla, ni mti wa mtende, na utakuja kuona wajhu shaba vile mambo yanavyofanana, ule upande ambao mambo yanakutana mfanano wake utakuja kuona. Lakini shajara, mti ambao ni tayyiba mzuri uliokusudiwa hapa ni shajaratun nakhla. Na hii ni kwa riwaya iliyokuja inda al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, ameitaja kwa sanadi yake ila Abdullah ibn Umara, pakumfikia Abdullah ibn Umar. قال أنا سيما ابن عمر كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيسكموجة لكوة ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم فقال تميك سيما أخبروني عن شجرة كالرجل المسلم. هبني بني خباري كهسياننا أمتي أمباو مفنواكني كما أمتم إسلام la yatahatu warakuha, ay la taskutu, hayaanguki majani yake, wa inhabbati riyah, hata kama upepo utavuma, lakini hutoweza kuona majani yake yakianguka. La yatahatu warakuha, hayaanguki majani yake mti huo, wala wala wala, ishara kwa mtume akausifia, akataja akataja sifa kadha kadha kadha, kwa maana haufanyi hivi haufanyi hivi haufanyi hivi, mina sifati aljamila, katika sifa nzuri. Bali akasema tuuti ukulaha kulla hini, ni mti ambao unayatoa matunda yake kila wakati, kama ni msimu basi misimu yake hujirudia, ikawa matunda yake yavunwa pengine kwa mwaka mara mbili mara tatu wa hakadha. Qala ibn Umar, anasema ibn Umar alipoyasema haya mtume alayhi salam, fawaqa fi nafsi annaha an-nakhla, kikaingia kitu katika nafsi yangu kwamba mti huo na usema mtume alayhi salam ni mtende. Tumeuliza hapo sasa, anasema wa raaitu Aba Bakr wa Umara la yatakallaman, na nikamuona Abu Bakr kabiru sahaba. Wa Umar, nikamuona Umar, la yatakallaman, hawazungumzi chochote, wamenyamaza. Asema Ibn Umar, fakarihtu an atakallama, nikaona vibaya mimi kuzungumza. Watu wazima wale wametulia, alladhina hum a'lam minni wa akbar minni, watu ambao ni wajuzi kuliko mimi na ni wana umri kuliko mimi wako kimya, mimi nikaona ninyamaze. Lakini kwenye nafsi yangu, nafsi yaniambia huo mtende. Falamma lam yakulu shay'an, sasa pindi ambapo hawakusema chochote kumjibu mtume, qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hiya an-nakhla, mti huo ni mtende. Ibn Umar anaendelea kusimulia asema, falamma qumna qultu li umara, tuliposimama kwenye ile majlis ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nikamwambia kumwambia Umar ambaye ni babake, ya abata, he babangu, wallahi laqad kana waqa'a fi nafsi annaha an-nakhla, na hapa kwa Allah ilikuwa kimeingia kitu kwenye nafsi yangu, yani jawabu limenijia kwenye nafsi kwamba mti huo ni mtende. Faqala Umar, akasema Umar, ma mana'aka an takallama, nikuja hivyo, yani an tatakallam, nini kimekuzuilia wewe usiseme? Qal lam arakum tatakallamun, sijawaona nyinyi mkisema. Fakarihtu an atakallama au aqula shay'a, nikaona vibaya mimi kuzungumza au kusema chochote. Anasema Umar, akamwambia, faqala Umar, li an takuna qultaha ahabu ilayya min kadha wa kadha, kule kuwa wewe ni mwenye kuyasema hayo maneno ambayo umeyaficha, hilo lingependeza kwangu kuliko kadha wa kadha katika mambo mazuri, yani jambo hilo lingenifurahisha, si kwamba ningesikia vibaya. Alhasil barakallahu fikum, mufassirina wengi wanasema mti uliofananishwa na kalimatu tauhid fi qalbi almu'min, linavyokuwa katika moyo wa mu'min, ni shajaratun nakhla. Allah anausifia mti huo kwa kusema, asluha thabitun, mizizi yake imejikita ardhini, wa faruha fi samaa, na matawi yake yamepea na kupanda angani, tuti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha, unatoa mti huo mavuno yake, matunda yake, kila wakati kwa idhini ya mula wake. Ni mti gani huo? An-nakhla. Kama wanavyoelezea baadhi ya ulama, shajaratu nakhla, kwamba ni mti ambao kwanza unaweza ukavunwa matunda yake lau ukitunzwa vizuri kwa mwaka zaidi ya mara tatu. Kila unavyotunzwa na mkulima anapokuwa na uhodari wa kufanya tankih, kuuchanganya, basi ndivyo unavyozidi kuzaa. Lakini mtende una faida nyingi, si tu kula tende, bali ule mti kwa ujumla wake ni neema. Unakurubiana na mnazi, lakini mtende zaidi, kwa maana hakuna kinachotupwa, utatupa wewe usiyejua. Lakini kila jambo lina faida yake. Watu watakula tende. Baada ya kula tende kuna kokwa, kokwa zina kazi. Lakini majani yake yana kazi mbalimbali. Hutumika kwa ajili ya kutengeneza viungo vya kuzika. Na ule mti wake hutumika kama vile ni papi au malingoti kwenye kazi hiyo. Shina lake hutumiwa kwa kazi nyingi, kama amida, kama nguzo kwenye majumba, au likachanwa kama boriti. Mizizi yake hutumika kama dawa. Wahakadha shajaratun nakhla. Na hali niliyotaja kidogo, wanataja mengi wanaochuoni katika mtende na siri zake. Kwa hiyo hapa Allah subhanahu wa ta'ala kalifananisha kalima la tauhid kwa mu'min ni kana kwamba ni mti huu wa mtende. Neno hili anapolitamka mu'min na kuliitakidi lina manafi', ndio wajhu shabah, lina manafi', lina manufaa mengi sana kwake, fi dunya wa ukhra, katika dunia yake na akhira. Almu'min ana khair kwa sababu ya kalima ya haq aliyotamka ya la ilaha illa Allah, bali ananeemeshwa hapa duniani kwa sababu ya imani yake, anahifadhiwa na shari mbalimbali na majanga mbalimbali na Mola wake kwa sababu ya imani yake. Lakini si hayo tu, kila siku mu'min anafanya amal bimuktadha la ilaha illa Allah, anafanya amal kwa vile inavyopelekea shahada ya la ilaha illa Allah. Fayusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yahujj wa ya'tamir wa yaqra al-Qur'an wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, na matendo mengine mengi afanya kila siku, na wakati huo akijiepusha na muharramat na mambo ya haramu, wal makruhat, na mambo mengine yenye kuchukiza, hata kama hajafikia kiwango cha uharamu, kwa sababu ya imani yake ya la ilaha illa Allah. Jambo hili linampa mavuno kila wakati, mara zote mema yake yanapanda kwa Allah, malaika wa Allah wanayaandika na kuyadhibiti. Kadhalika kila wakati anafanya sababu za kufutiwa madhambi yake, manafi', kama vile mtende unapokuwa unatoa manufaa kwa watu. Kwa hiyo haipiti wakati isipokuwa kalima hii itamletea manufaa. Ash-Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di kwenye tafsiri yake, baada ya kutaja mti huo, sasa anatoa tashbihi na kalima ya iman na mti wa iman, asema fakadhalika shajaratul iman, kama ulivyoelezewa huu mti ambao unatoa matunda kila wakati kwa idhini ya Mola wake, mti mzuri. Asema fakadhalika shajaratul iman, vivyo hivyo mti wa iman, yani la ilaha illa Allah, asluha thabitun fi qalbi almu'min, asli yake hiyo shajara ya imani ambayo ni la ilaha illa Allah imethibiti kwenye moyo wa mu'min, ilman wa i'tiqada, ki ilmu na kwa itikadi. Wa faruha, na matawi yake hiyo shajaratul iman, min alkalimi at-tayyib, haya ndio matawi, na matawi yake yakiwemo maneno mazuri, wal amali salihi, na amali njema والأخلاق المرضية نأخلاق زيني كريذيوة والآداب الحسنة نآداب نزوري في السماء هايو ياكو أنغاني ياكو مبنغوني كما أنا ينباندا كلا سي كما ولفونا متاوي يهوم تمزوري ينفوبيبيا كوني أنغا ساسا لا إله إلا الله إمجيكيتا كوني مويو وفروعها matawi yake ni zile a'mali ambazo huzifanya mu'min bimuktadha la ilaha illa Allah zile zikuangani wapi zaenda kwa Allah eh zaja kumfaa huyu anasema daiman haya mambo mazuri haya ambayo ni furu'u yas'adu ila Allah min yako yenye kupanda kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika haya matendo mazuri من الأعمال والأقوال كتك أعمال نمتندو التي تخرجها شجرة الإيمان منينو نعمال أبازو زنتوليو نمتي وإيمان لا إله إلا الله فيتو أمبافيو ينتفع به المؤمن ananufaika kwa vitu hivyo mu'min wa yanfa'u ghayrahu na anamnufaisha mwingine ha tashbihi nzuri sana hii na hii inaonyesha fadhila ya kalimatu tauhid kwamba ni kalimatu nafi'a ni neno lenye manufaa kwa kila namna wa manfa'atuha kathira manufaa yake ni mengi huu mfano uliopigwa ni mfano wa kusogeza fahamu tu ili uelewe nafasi ya kalima tauhid lakini sio mfano huu wa kuonyesha uhalisia kama ulivyo 100% la jambo ni kubwa kuliko hivyo jambo la la ilaha illa Allah ni kubwa sana ndio maana hili sio neno la mchezo mchezo ndio maana neno hili sio la mchezo mchezo linachungwa ndio maana zinatajwa shurutuha masharti yake wa arkanuha zikatajwa nguzo zake wanawaqidhuha na vile vile hutajwa vichanguzi vyake ni neno ambalo من قالها بلسانه وقلبي يلي أمبائي أملي سيما وولمي واكي نمو يواكي أمي تفوت حماية نتوهي أمي تفوت حماية نكينغو يحرم ماله إن حرميك ملياكي هاي تشكوليوي وانا مال المؤمن ودمه إن حرميك دمياكي هاي مواغوي وعرضه إن حرميك هشما يهكي نكيلا كتو شاكي نكواني كتو كفو لا إله إلا الله قوي الله نسيما ويضرب الله الأمثال للناس ناني بيجي الله مفانو قواتو لعلهم يتذكرون إلي واو وكمبوكي نوامرجيه ملواو جل وعلا siku zote Allah katika kutulea anatuambia mazuri na mabaya atuambia mazuri ili tupate hamu ya kuyakimbilia na atayazungumza kwa uzuri kwa kuyapanga hadhi rahma lakini pia haishi hapo utuambia na yale mabaya bali akatuambia katika namna ya kutisha yenye kushtua nyoyo ili tuchukue tahadhari tusiyakurubie mabaya yale sasa baada ya kumtaja mfano wa mti mzuri ambao hiyo ni imani anasema wa mathalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabitha na mfano wa neno baya يقول الحافظ ابن كثير قوله ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة هذا مثل كفر الكافر هون مفانو وكفيري وكفيري عندي مفانو هو ومثل كلمة خبيثة نمفانو ونينو بايا وهو كفر الكافر ننبايا هapa ni كفر يا مكفيري كشجرة خبيثة mfano wake ni mfano wa mti mbaya. Qala al-Hafidh shubbiha bi shajarati al-hamdhal, neno hilo la kufru limefananishwa na mti wa al-hamdhal. Al-hamdhal ni shubiri mwitu, na tashbihi hapa ni kwa ule uchungu na ubaya ule ukakasi. Na wengine wanaiita ashariani, ni ile miti mimea michungu michungu ile. Basi mfano wa neno baya, na hiyo ni kufru. Kashajaratin khabitha, ni kama mfano wa mti mbaya, kama vile shajaratu alhamdhal awi shariyan na mfano wake. Ijetuthat min fauqi al-ard, mti huu umeambaamba juu ya ardhi, mizizi yake iko juu juu. Kashajaratin khabithatin ijtuthat min fawqi al-ard, ni sawa sawa mfano wake na mti mbaya ambao umeambaamba min fawqi al-ard, juu ya ardhi. Malaha min qarar, hauna mti huo uthibiti kwenye mizizi yake, mizizi yake haijaenda mbali. Malaha min qarar ay min thabat, hauna mti huo uthibiti wowote, umadhubuti wowote katika mizizi yake. Ukiutazama huko juu juu tu. Naam, na ndivyo ilivyo kufru. Kufru haina manfaa kwa watu wake, bali kama kuna manufaa yataonekana kwa makafiri ni manufaa ya kuhadaa ya juu juu, kwa sababu ni ya hapa hapa duniani, hayafiki mbali. Mbwembwe zao zote ni hapa hapa, habari zao wanamaliza hapa, kwa sababu kufru haina qarar بخلاف الإيمان. إن شاء الله نسيما تويندليه حبت مسوم آية شرنا نن نشرنا تان نشرنا سيت ساساوة كون آية شرنا سابة الله نسيما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah jalla wa ala asema yuthabbitu Allahu alladhina amanu, anawathibitisha Allah wale ambao wameamini, bilqawli thabiti, kwa kuwapa qawli thabit, fil hayati dunya wa fil akhirah, katika uhai wa dunia na akhirah. Yuthabitu Allahu alladhina amanu, anawathibitisha Allah na kuwapa umadhubuti wale ambao wameamini, bilqawli thabit,